महाभारत के वन पर्व में सावित्री चरित्र, सावित्री का जन्म और विवाह। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, इस द्रौपदी के लिए मुझे जैसा शोक होता है वैसा ना तो अपने लिए होता है, ना इन भाइयों के लिए और ना राज्य छिन जाने के लिए ही। ये जैसी पतिव्रता है वैसी क्या कोई दूसरी भाग्यवती नारी भी आपने पहले कभी देखी है सुनी है? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार ये कुल कामनियों का परम सौभाग्य रूप पातिव्रत्य का सुयश प्राप्त किया था वह मैं कहता हूं, सुनो। मद्र देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक और ब्राह्मण सेवी राजा था। वह अत्यंत उदार हृदय, सत्यनिष्ठ, जितेंद्रिय, दानी, चतुर, पुरवासी और देशवासियों का प्रिय, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला और क्षमाशील था। उस नियम निष्ठ राजा की धर्मशीला ज्येष्ठा पत्नी को गर्भ रहा और यथा समय उसके एक कमल नैनी कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने प्रसन्न होकर उस कन्या के जात कर्म आदि सब संस्कार किए। वे कन्या सावित्री के मंत्र द्वारा हवन करने पर सावित्री देवी ने ही प्रसन्न होकर दी थी, इसलिए ब्राह्मणों ने और राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। मूर्तिमती लक्ष्मी के समान वह कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। यथा समय उसने युवावस्था में प्रवेश किया। कन्या को युवती हुई देखकर महाराज अश्वपति बड़े चिंतित हुए। मैंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तो विवाह के योग्य होगी है, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य वर खोज ले। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि विवाह के योग्य हो जाने पर जो कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है। ऋतुकाल में जो स्त्री का संग नहीं करता वह पति निंदा का पात्र है, और पति के मर जाने पर उस विधवा माता का जो पालन नहीं करता वह पुत्र निंदनीय है। अतः शीघ्र ही वर की खोज कर ले और ऐसा कर जिससे मैं देवताओं की दृष्टि में अपराधी नहीं बनूं। पुत्री ने ऐसा कहकर उन्होंने अपने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी कि आप लोग सवारी लेकर सावित्री के साथ जाएं। तपस्विनी सावित्री ने कुछ सकचाते हुए पिता की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों में नमस्कार करके स्वर्ण के रथ में चढ़कर बूढ़े मंत्रियों के साथ वर की खोज करने के लिए चल दी। वह राज ऋषियों के रमणीय तपोवन में गई और उन माननीय वृद्ध पुरुषों के चरणों की वंदना करके फिर क्रमशः अन्य वनों में भी विचरती रही। इस तरह वह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करती विभिन्न देशों में घूमती रही। राजन, एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देव ऋषि नारद से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त तीर्थों में विचर कर अपने पिता के घर पहुंची। वहां पिता को नारद जी के साथ बैठे हुए देखकर उसने दोनों ही के चरणों में प्रणाम किया। उसे देखकर नारद जी ने पूछा, राजन, आपकी ये पुत्री कहाँ गई थी और अब कहाँ से आ रही है? ये युवती हो गई है, फिर भी आप किसी वर के साथ इसका विवाह क्यों नहीं करते? अश्वपति ने कहा, इसे मैंने इसी काम के लिए भेजा था और ये आज ही लौटी है, आप इसी से पूछिए इसने किस वर को चुना है। तब पिता के ये कहने पर कि तू अपना सब वृतांत सुना दे, सावित्री ने उनकी बात मानकर कहा, शाल्व देश में द्युमत सेन नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा राजा थे, पीछे वे अंधे हो गए थे। इस प्रकार आंखें चली जाने से और पुत्र की बाल्यावस्था होने से अवसर पाकर उनके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राजा ने उनका राज्य हार लिया। तब अपने बालक पुत्र और भार्या के सहित वे वन में चले आए और बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके कुमार सत्यवान, जो अब वन में रहते हुए बड़े हो गए हैं, मेरे अनुरूप हैं और मेरे मन में उन्हीं को अपने पति रूप से वरण करने की इच्छा है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, बड़े खेत की बात है, हाय, सावित्री से तो बड़ी भूल हो गई, जो इसने बिना जाने ही गुणवान समझकर सत्यवान को वर लिया। इस कुमार के पिता सत्य बोलते हैं और माता भी सत्य भाषण ही करती है, इसी से ब्राह्मण ने इसका नाम सत्यवान रखा है। राजा ने पूछा, अच्छा इस समय अपने पिता का लाडला राजकुमार सत्यवान तेजस्वी बुद्धिमान क्षमामान और शूरवीर तो है ना? नारद जी बोले, वह द्युमत सेन का वीर पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील, रंती देव के समान दाता, उशीनर के पुत्र शिवी के समान ब्रह्मण्य और सत्यवादी, याति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन और अश्विनी कुमारों के समान अद्वितीय रूपवान है। वह जितेंद्रिय है, मृदुल स्वभाव है, शूरवीर है, सत्यवादी है, मिलनसार है, ईर्षाहीन है, लज्जाशील है और तेजस्वी है। तप और शील में बड़े हुए ब्राह्मण लोग संक्षेप में उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि उसमें सरलता का निरंतर निवास रहता है और उसमें उसकी अविचल स्थिति हो गई है। तो अश्वपति ने कहा, भगवान आप तो उसे सभी गुणों से संपन्न बता रहे हैं, आप यदि उसमें कोई दोष हो तो वे भी मुझे बताइए। तो नारद जी ने कहा, उसमें केवल एक ही दोष है, किंतु उससे उसके सारे गुण दबे हुए हैं तथा किसी प्रयत्न द्वारा भी उसे निवृत्त नहीं किया जा सकता, उसके सिवा उसमें और कोई दोष नहीं है। वह दोष यह है कि आज से एक वर्ष बाद सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी और वह देह त्याग कर देगा। तब राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री यहां आ, देख तो फिर जा और किसी दूसरे वर की खोज कर। देव ऋषि नारद जी मुझसे कहते हैं कि सत्यवान तो अल्प आयु है, वह एक वर्ष पीछे ही देह त्याग कर देगा। सावित्री ने कहा, पिताजी काष्ठ पाषाण आदि का टुकड़ा एक बार ही उससे अलग होता है, कन्यादान एक बार ही किया जाता है और मैंने दिया ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है। ये तीन बातें एक एक बार ही हुआ करती हैं। अब तो जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया, वह दीर्घायु हो अथवा अल्पायु हो, तथा गुणवान हो अथवा गुणहीन हो, वही मेरा पति होगा। किसी अन्य पुरुष को मैं नहीं वर सकती। पहले मन से निश्चय करके फिर वाणी से कहा जाता है और उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है, अतः मेरे लिए तो मन ही परम प्रमाण है। नारद जी बोले, राजन तुम्हारी पुत्री सावित्री की वृद्धि निश्चयात्मिका है, इसलिए इसे किसी भी प्रकार इस धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता। सत्यवान में जो जो गुण हैं वे किसी दूसरे पुरुष में भी हैं ही नहीं, अतः मुझे भी यही अच्छा जान पड़ता कि आप उसे कन्यादान कर दें। तो राजा ने कहा, आपने जो बात कही है वह बहुत ठीक है और किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती, अतः मैं ऐसा ही करूँगा, मेरे तो आप ही गुरु हैं। फिर कन्यादान के विषय में नारद जी की आज्ञा को ही शिरोधार्य समझ राजा अश्वपति ने सब वैवाहिक सामग्री एकत्रित कराई और वृद्ध ब्राह्मण तथा पुरोहित के सहित सभी ऋतज्ञों को बुलाकर शुभ दिन में कन्या के सहित प्रस्थान किया। जब एक पितृ वन में राजा द्युमत सेन के आश्रम पर पहुंचे तो ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उन राज ऋषि के पास गए। वहां उन्होंने नेत्रहीन राजा द्युमत सेन को साल वृक्ष के नीचे एक कुश के आसन पर बैठे देखा। राजा अश्वपति ने राज ऋषि द्युमत सेन की यथा योग्य पूजा की और विनीत शब्दों में उन्हें अपना परिचय दिया। धर्मज्ञ राज ऋषि ने अर्घ्य और आसन देकर राजा का सत्कार किया और पूछा, कहिए किस निमित्त से पधारने की कृपा की। तब अश्वपति ने कहा, राज ऋषि मेरी ये सावित्री नाम की एक रूपवती कन्या है, इसे अपने धर्म के अनुसार आप अपनी पुत्र वधु के रूप में स्वीकार कीजिए। द्युमत सेन ने कहा, हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं और यहां वन में रहकर संयम पूर्वक तपस्वियों का जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी कन्या तो ये सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है, वह यहां आश्रम में वनवास के दुख को सहन करती हुई कैसे रहेगी। तो अश्वपति ने कहा, राजन सुख और दुख तो आने जाने वाले हैं, इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मेरे जैसे आदमी से आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं तो सब प्रकार निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ। थिमसन बोले, राजन मैं तो पहले ही आपके साथ संबंध करना चाहता था, किंतु राज्यच्युत होने के कारण मैंने अपना विचार छोड़ दिया था। आप यदि मेरी पहले की अभिलाषा स्वयं ही पूर्ण होना चाहती है तो ऐसा ही हो। आप तो मेरे अभीष्ट अतिथि हैं। तदंतर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधिवत विवाह संस्कार कराया और यथायोग्य रीति से वर कन्या को आभूषण आदि भी दिए। इसके पश्चात राजा अश्वपति बड़े आनंद से अपने भवन को लौटाए। उस सर्वगुण संपन्न भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मनमाना वर पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ। पिता के चले जाने पर सावित्री ने सब आभूषण उतार दिए और वल्कल वस्त्र तथा गिरवे कपड़े पहन लिए। उनकी सेवा गुण विनय संयम और सबके मन के अनुसार काम करने से सभी को बहुत संतोष हुआ। उसने शारीरिक सेवा और सब प्रकार के वस्त्र आभूषणों द्वारा सास को और देवता के समान सत्कार करते हुए अपनी वाणी का संयम करके ससुर जी को संतुष्ट किया। इसी प्रकार मधुर भाषण, कार्य कुशलता, शांति और एकांत में सेवा करके पति देव को प्रसन्न किया। इस प्रकार उस आश्रम में रहकर तपस्या करते हुए उन्हें कुछ समय बीता। जब बहुत दिन बीत गए तो अंत में वह समय भी आ ही गया जिस दिन की सत्यवान मरने वाला था। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी और उसके हृदय में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब विनय चौथे दिन मरना है तो उसने 3 दिन का व्रत धारण किया और वह रात दिन स्थित होकर बैठी रही। कल पतिदेव के प्राण प्रयाण करेंगे, इस चिंता में सावित्री ने बैठे बैठे ही वह रात बिताई। दूसरे दिन ये सोचकर कि आज ही वह दिन है, उसने सूर्य देख के 4 हाथ ऊपर उठते उठते अपने सब आहनिक कृत्य समाप्त किए और प्रज्वलित अग्नि में आहुतियां दी। फिर सभी ब्राह्मण बड़े बूढ़े सास और ससुर को क्रमशः प्रणाम करके संयम पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी रही। उस तपोवन में रहने वाले सभी तपस्वियों ने उसे आवैधव्य के सूचक शुभ आशीर्वाद दिए और सावित्री ने तपस्वियों की उस वाणी को ऐसा ही हो इस प्रकार ध्यान योग में स्थित होकर ग्रहण किया। इसी समय सत्यवान कंधे पर कुड़ाली रखकर वन में समिधा लाने को तैयार हुआ। तब सावित्री ने कहा, आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, प्रिय तुम पहले कभी वन में गई नहीं हो, वन का रास्ता बड़ा कठिन होता है और तुम उपवास के कारण दुर्बल हो रही हो, फिर इस विकट मार्ग में पैदल ही कैसे चलोगी। सावित्री बोली, उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की शिथिलता या थकान नहीं है, चलने के लिए मन में बहुत उत्साह है, इसलिए आप रोकिए मत। सत्यवान ने कहा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो मैं तो जो तुम्हें अच्छा लगे करने को तैयार हूँ, किंतु तुम माताजी और पिताजी से भी आज्ञा ले लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा, मेरे स्वामी फल आदि लाने के लिए वन में जा रहे हैं, यदि सास जी और ससुर जी की आज्ञा दें तो आज मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। इस पर धीमत्सेन ने कहा, जब से पिता के कन्यादान करने पर सावित्री बहू बनकर हमारे आश्रम में रही है तब से मुझे इसके किसी भी बात के लिए याचना करने का स्मरण नहीं है, अतः आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए। अच्छा बेटी, तू जा, मार्ग में सत्यवान की संभाल रखना। इस प्रकार सास ससुर की आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पति देव के साथ चल दी। वे ऊपर से तो हस्ती सी बात करती जान पड़ती थी, किंतु उसके हृदय में दुख की ज्वाला धधक रही थी। वीर सत्यवान ने पहले तो अपनी पत्नी के सहित फल बीन कर एक टोकरी भर ली और फिर वह लकड़ियां काटने लगा। लकड़ी काटते काटते परिश्रम के कारण उसे पसीना आ गया और इसी से उसके सिर में दर्द होने लगा। इस प्रकार श्रम से पीड़ित होकर उसने सावित्री के पास आकर कहा, प्रिय आज लकड़ी काटने के परिश्रम से मेरे सिर में दर्द होने लगा है, तथा सारे अंगों में और हृदय में भी दासा होता है। मुझे शरीर कुछ अस्वस्थ सा जान पड़ता है और ऐसा मालूम होता है मानो मेरे सिर में कोई बर्छी छेद रहा है। कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूँ, बैठने की मुझ में शक्ति नहीं। यह सुनकर सावित्री अपने पति के पास आई और उसका सिर गोदी में रखकर पृथ्वी पर बैठ गई। फिर वह नारद जी की बात याद करके उस मुहूर्त क्षण और दिन का विचार करने लगी। इतने ही में उसे वहां एक पुरुष दिखाई दिया। वह लाल वस्त्र पहने था, उसके सिर पर मुकुट था और अत्यंत तेजस्वी होने के कारण वह मूर्तिमान सूर्य के समान जान पड़ता था। उसका शीत श्याम और सुंदर था, नेत्र लाल लाल थे, हाथ में पाश था और देखने में बड़ा भयानक जान पड़ता था। मैं सत्यवान के पास खड़ा रहा, उसी की ओर देख रहा था। उसे देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का सिर भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा और उसने अत्यंत आर्त होकर उससे हाथ जोड़कर कहा, मैं समझती हूँ आप कोई देवता है, क्योंकि आपका ये शरीर मनुष्य का सा नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। यमराज ने कहा, सावित्री तो पतिव्रता तपस्विनी है, इसलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूंगा। तो मुझे यमराज जान, तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है, अब मैं इसे पाश में बांध कर ले जाऊंगा, यही मैं करना चाहता हूं। सावित्री ने कहा, भगवान मैंने तो ऐसे सुना है कि मनुष्य को लेने के लिए आपके दूत आया करते हैं, यहाँ स्वयं आप ही कैसे पधारे। तो यमराज बोले, सत्यवान धर्मात्मा रूपवान और गुणों का समुद्र है, ये मेरे दूत द्वारा ले जाने योग्य नहीं है, इससे मैं स्वयं आया हूं। इसके बाद यमराज ने बलात् सत्यवान के शीर में से पाश में बंधा हुआ अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव निकाला। उसे लेकर वे दक्षिण की ओर चल दिए। तब दुख आत्रा सावित्री भी यमराज के पीछे ही चल दी। ये देखकर यमराज ने कहा, सावित्री तू लौट जा और इसका उधर्व देहिक संस्कार कर, तो पति सेवा के ऋण से मुक्त हो गई है। पति के पीछे भी तुझे जहां तक जाना था वहां तक आ चुकी है। सावित्री बोली, मेरे पति देव को जहां भी ले जाया जाएगा अथवा जहां वे स्वयं जाएंगे वहीं मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रताचरण और आपकी कृपा से मेरी गति कभी भी रुक नहीं सकती। यमराज बोले, सावित्री तेरी स्वर अक्षर व्यंजन एवं युक्तियों से युक्त बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई भी वर मांग ले, मैं तुझे सब प्रकार का वर देने को तैयार हूं। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राज्य भ्रष्ट होकर वन में रहने लगे हैं और उनकी आंखें भी जाती रही हैं, सो वे आपकी कृपा से नेत्र प्राप्त करें, बलवान हो जाएं और अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। यमराज बोले, साधी सावित्री मैं तुझे ये वर देता हूं, तूने जैसे कहा है वैसा ही होगा। तो मार्ग चलने से शिथिल सी जान पड़ती है, अब तो लौट जा जिससे तुझे विशेष थकान ना हो। सावित्री ने कहा, पति देव के समीप रहते हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है, जहां मेरे प्राणनाथ रहेंगे वहीं मेरा निश्चल आश्रम रहेगा। देवेश्वर, जहां आप पति देव को ले जा रहे हैं वहां मेरी भी गति होनी चाहिए। इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिए, सत्पुरुषों का तो एक बार का समागम भी अत्यंत अभीष्ट होता है, उससे बढ़कर उसके साथ प्रेम हो जाना है। सत समागम निष्फल कभी नहीं होता, अतः सदा सत्पुरुषों के ही साथ रहना चाहिए। यमराज बोले, सावित्री तूने जो हित की बात कही है वह मेरे मन को बड़ी ही प्रिय जान पड़ी है, उससे विद्वानों की भी बुद्धि का विकास होगा, अतः इस सत्यवान के जीवन के सिवा तो कोई भी दूसरा वर मांग ले। सावित्री ने कहा, पहले मेरे मतिमान ससुर जी को तो राज्य छीन लिया गया है, वे उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाए और वे अपने धर्म का त्याग नहीं करें, यह मैं आपसे दूसरा वर मांगती हूं। यमराज बोले, राजा द्युमत्सेन शीघ्र ही अपने आप राज्य प्राप्त करेंगे और वे अपने धर्म का भी त्याग नहीं करेंगे। अब तेरी इच्छा पूरी होगी तो लौट जा, जिससे तुझे व्यर्थ श्रम ना हो। तो सावित्री ने कहा, देव, इस सारी प्रजा का आप नियम से संयम करते हैं और उसका नियमन करके उसे अभिष्ट फल भी देते हैं। इसी से आप यम नाम से विख्यात हैं। अतः मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनिए। मन, वचन और कर्म से समस्त प्राणियों के प्रति अध्रो, सब पर कृपा करना और दान देना, यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है और इस प्रकार का तो प्रायः ये सभी लोग हैं। सभी मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कोमलता का वर्ताव करते हैं, किसी किंतु जो सत्पुरुष हैं वे तो अपने पास आए हुए शत्रु पर विद्या करते हैं। यमराज बोले, कल्याणी, प्यासे आदमी को जैसे जल पाकर आनंद होता है, तेरी ये बात वैसे ही प्रिय लगने वाली है। इस सत्यवान के जीवन के सिवा तो फिर कोई अभिष्ट वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति पुत्रहीन है, उनके अपने कुल की वृद्धि करने वाले 100 औरस पुत्र हों, ये मैं तीसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, राजपुत्री, तेरे पिता की कुल की वृद्धि करने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे। अब तेरी इच्छा पूर्ण होगी तो लौट जा, अब बहुत दूर आ गई है। तो सावित्री ने कहा, पतिदेव की सन्निधि के कारण ये कुछ दूरी नहीं जान पड़ती। मेरा मन तो बहुत दूर दूर की दौड़ लगाता है, अतः अब मैं जो बात कहती हूँ उसे भी सुनने की कृपा करें। आप विवस्वान सूर्य के प्रतापी पुत्र हैं, इसलिए पंडित जन आपको वैवस्वत कहते हैं। आप शत्रु मित्र आदि के भेदभाव को छोड़कर सबका समान रूप से न्याय करते हैं, इससे सब प्रजा धर्म का आचरण करती है और आप धर्मराज कहलाते हैं। इसके सिवा मनुष्य सत्पुरुषों का जैसा विश्वास करता है वैसा अपना भी नहीं करता, इसलिए वह सबसे ज्यादा सत्पुरुषों में ही प्रेम करना चाहता है और विश्वास सभी जीवों को सुहर्ता के कारण हुआ करता है। अतः सुहर्ता की अधिकता के कारण ही सब लोग संतों में विशेष रूप से विश्वास किया करते हैं। यमराज बोले, सुंदरी, तूने जैसी बात कही है वैसी मैंने तेरे सिवा और किसी के मुंह से नहीं सुनी, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो इस सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी चौथा वर मांग ले और यहां से लौट जा। तो सावित्री ने कहा, मेरे सत्यवान के द्वारा कुल की वृद्धि करने वाले बड़े बलवान और पराक्रमी 100 औरस पुत्र हों, ये मैं चौथा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, अबले, तेरे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र होंगे, जिसने तुझे बड़ा आनंद आप प्राप्त होगा। राजपुत्री, अब तो लौट जा, जिससे मुझे थकान ना हो, तो बहुत दूर आ गई है। तो सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही रहा करती, वे कभी दुखित या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों के साथ जो सत्पुरुषों का समागम होता है वह कभी निष्फल नहीं होता और संतों से संतों को कभी भय भी नहीं होता। सत्पुरुष सत्य के बल से सूर्य को भी अपने समीप बुला लेते हैं, वे अपने तप के प्रभाव से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। संति भूल और भूत और भविष्य के आधार हैं, उनके बीच में रहकर सत्पुरुषों को कभी खेद नहीं होता। ये सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित हैं, ऐसा जानकर सत्पुरुष परोपकार करते हैं और प्रत्युपकार की ओर कभी दृष्टि नहीं डालते। यमराज वाले पतिव्रते, जैसे जैसे तुम मुझे गंभीर अर्थ से युक्त एम चित्त को प्रिय लगने वाले धर्म अनुकूल बातें सुनाती जाती है, वैसे वैसे ही तेरे प्रति मेरी अधिकाधिक श्रद्धा होती जाती है। आप तो मुझसे कोई अनुपम वर मांगने। तो सावित्री ने कहा, हे मानद, आपने जो मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दिया है, मैं बिना दाम्पत्य धर्म के पूर्ण नहीं हो सकता। अतः अब मैं यही वर मांगती हूँ कि ये सत्यवान जीवित हो जाए, इससे आप ही का वचन सत्य होगा, क्योंकि पति के बिना तो मैं मौत के मुख में ही पड़ी हुई हूँ। पति के बिना मुझे कैसे ही सुख मिले, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। पति के बिना मुझे स्वर्ग की भी कामना नहीं है। पति के बिना यदि लक्ष्मी आवे तो मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है, तथा पति के बिना तो मैं जीवित रहना भी नहीं चाहती। आप ही मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया है और फिर भी आप मेरे पति देव को लिए जा रहे हैं। अतः मैं जो ये वर मांग रही हूं कि ये सत्यवान जीवित हो जाए, इससे भी आपका ही वचन सत्य होगा। ये सुनकर सूर्यपुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसा ही हो कहते हुए सत्यवान का बंधन खोल दिया। इसके बाद वे सावित्री से कहने लगे, हे कुल नंदिनी कल्याणी, ले मैं तेरे पति को छोड़ता हूँ। अब ये सरदार निरोग हो जाएगा, तुम इसे घर ले जा, इसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ये तेरे सहित 400 वर्ष तक जीवित रहेगा तथा धर्मपूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करके लोक में कीर्ति प्राप्त करेगा। इससे तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। इस प्रकार सावित्री को वर देकर और उसे लौटाकर प्रतापी धर्मराज अपने लोक को चलेगी। यमराज के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का शव पड़ा था। पति को पृथ्वी पर पड़ा देखकर वह उसके पास बैठ गई और उसका सिर उठाकर गोद में रख लिया। थोड़ी ही देर में सत्यवान के शरीर में चेतना आ गई और वह सावित्री की ओर बार बार प्रेम पूर्वक देखता हुआ इस प्रकार बातें करने लगा, मानो बहुत दिनों के प्रवास के बाद लौटा हो। वह बोला, मैं बड़ी देर तक सोता रहा, तुमने जगाया क्यों नहीं? और ये काले रंग का मनुष्य कौन था जो मुझे खींचे लिए जाता था? तो सावित्री ने कहा, पुरुषश्रेष्ठ, आप बड़ी देर से मेरी गोद में सोए पड़े हैं। वे श्याम वर्ण के पुरुष, प्रजा का नियंत्रण करने वाले देवश्रेष्ठ भगवान यम थे। अब वो अपने लोक में चले गए हैं। देखिए, सूर्य अस्त हो चुका है और रात्रि गाढ़ी होती जा रही है। इसलिए सब बातें तो जैसी तैसी हुई हैं, कल सुनाऊंगी। इस समय तो आप उठकर माता पिता के दर्शन कीजिए। सत्यवान ने कहा, ठीक है, चलो देखें। अब मेरे सिर में दर्द नहीं है और ना मेरे किसी और अंग में पीड़ा ही है। मेरा सारा शरीर स्वस्थ प्रतीत होता है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी कृपा से शीघ्र ही अपने वृद्ध माता पिता के दर्शन करूँ। प्रिय, मैं किसी दिन भी देर करके आश्रम में नहीं जाता था। संध्या होने से पहले ही मेरी माता मुझे बाहर जाने से रोक देती थी। दिन में भी जब मैं आश्रम से बाहर जाता तो मेरे माता पिता मेरे लिए चिंता में डूब जाते थे और वे अधीर होकर आश्रम वासियों को साथ लेकर मुझे ढूंढने को चल देते थे। अतः कल्याणी, मुझे इस समय अपने अंधे पिता की और उनकी सेवा में लगी हुई दुर्बल शरीर अपनी माता की जितनी चिंता हो रही है उतनी अपने शरीर की भी नहीं है। मेरे परम पूज्य पितृतम माता पिता मेरे लिए आज कितना संताप सह रहे होंगे। जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं तभी तक मैं भी जीवन धारण किए हूँ। पति की बात सुनकर सावित्री खड़ी हो गई। उसने सत्यवान को उठाया, अपने बाएं कंधे पर उसका हाथ रखा और दाया हाथ उसकी कमर में डालकर उसे ले चली। तब सत्यवान ने कहा, भीरू, इस रास्ते में आने जाने का अभ्यास होने के कारण मैं इससे अच्छी तरह परिचित हूँ और अब वृक्षों के बीच में होकर चंद्रमा की चांदनी भी फैलने लगी है। हम कल जिस रास्ते पर फल बीन रहे थे वही आ गया है, इसलिए आप सीधे इसी मार्ग से चली चलो। कुछ और सोच विचार मत करो। मैं भी अब स्वस्थ और सबल हो गया हूँ और माता पिता को देखने की भी मुझे जल्दी है। ऐसा कहकर वह जल्दी जल्दी आश्रम की ओर चलने लगा। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, इसी बीच में ध्युमत सेन को दृष्टि प्राप्त हो गई और उन्हें सब वस्तुएं दिखाई देने लगी। पुत्र के ना आने से उन्हें बड़ी चिंता हुई और रानी शब्या के सहित वे उसे उस सब आश्रम में घूमकर देखने लगे। फिर उनके पास समस्त आश्रमवासी ब्राह्मण आए और उन्हें धीरज बधाकर उनके आश्रम में ले गए। वहाँ बड़े बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण उन्हें प्राचीन राजाओं की तरह तरह की कथाएं सुनाकर धैर्य बंधाने लगे। उनमें एक स्वर नाम का ब्राह्मण था, वह बड़ा सत्यवादी था। उसने कहा, सत्यवान की स्त्री सावित्री तप इंद्रिय संयम और सदाचार का सेवन करने वाली है, इसलिए वह अवश्य जीवित होगा। एक दूसरे ब्राह्मण गौतम ने कहा, मैंने अंगों सहित वेदों का अध्ययन किया है और बहुत तपस्या भी की है तथा कुमार अवस्था में ब्रह्मचर्य पालन और गुरु तथा अग्नि को तृप्त भी किया है। इस तपस्या के प्रभाव से मुझे दूसरों के मन की बात मालूम हो जाती है, अतः मेरी बात सच मानो, सत्यवान अवश्य जीवित है। फिर सभी ऋषि कहने लगे, सत्यवान की स्त्री सावित्री में अवैधव्य की सूचक सभी शुभ लक्षण विद्यमान है, अतः सत्यवान जीवित ही है। दालभ्य ने कहा, देखिए आपको दृष्टि मिली है और सावित्री व्रत का पारण किए बिना ही सत्यवान के साथ गई है, अतः ये अवश्य जीवित होना चाहिए। जब सत्यवक्ता ऋषियों ने ध्युमत सेन को इस प्रकार समझाया तो उन सब की बात मानकर वे स्थिर हो गए। इसके कुछ ही देर बाद सत्यवान के सहित सावित्री आ गई और वे दोनों प्रसन्न होते हुए आश्रम में घुस गए। उन्हें देखकर ब्राह्मणों ने कहा, लोला राजन, तुम्हें पुत्र मिल गया और नेत्र भी प्राप्त हो गए। फिर सत्यवान से पूछा, सत्यवान तुम स्त्री के साथ गए थे, सो पहले ही क्यों नहीं लौट आए? इतनी रात बीतने पर कैसे लौटे हो? ऐसी क्या अड़चन आ गई थी? राजकुमार, आज तो तुमने अपने माता पिता और हम सबको भी बड़ी चिंता में डाल दिया, सो हम नहीं जानते क्या कारण हुआ, जरा सब बातें बताओ। तो सत्यवान ने कहा, मैं पिताजी से आज्ञा लेकर सावित्री के सहित गया था। वहां जंगल में लकड़ी काटते काटते मेरे सिर में दर्द होने लगा। उसमें ऐसा जान पड़ता है कि उस वेदना के कारण ही मैं बहुत देर तक सोता रहा। इतनी देर तो मैं पहले कभी नहीं सोया। आप सब लोग किसी प्रकार की चिंता मत करें, इसी नियमत से हमें आने में देरी हो गई और कोई कारण नहीं है। गौतम बोले, सत्यवान, तुम्हारे पिता ध्युमत सेन को आज अकस्मात दृष्टि प्राप्त हो गई है, तुम्हें वास्तविक कारण का पता नहीं है। ये सब बातें तो सावित्री बता सकती है। सावित्री, तुझे हम प्रभाव में साक्षात सावित्री ब्रह्माणी के समान ही समझते हैं। तुझे भूत भविष्य की बातों का भी ज्ञान है, तो इसका कारण अवश्य जानती है। हमें उसे सुनने की इच्छा है, सो यदि गोपनीय ना हो तो हमें भी सुना दे। सावित्री ने कहा, आप जैसा समझ रहे हैं वैसी ही बात है, आपका विचार मिथ्या नहीं हो सकता। मेरी बात भी आपसे छिपी नहीं है, अतः जो सत्य है वही सुनाती हूँ, श्रवण कीजिए। नारद जी ने मुझे ये बता दिया था कि अमुक दिन तेरे पति की मृत्यु होगी। वह दिन आज आया था, इसी से मैंने इन्हें वन में अकेले नहीं जाने दिया। जब ये सोए हुए थे तो साक्षात यमराज आए, इन्हें बांधकर दक्षिण दिशा को ले चले। मैंने सत्य वचनों द्वारा उन देव श्रेष्ठ की स्तुति की। इस पर उन्होंने मुझे 5 वर दिए। सो सुनिए, ससुर जी को नेत्र और राज्य प्राप्त हो, 2 वर तो ये थे। मेरे पिताजी को 100 पुत्र मिले और 100 पुत्र मुझे प्राप्त हों, 2 ये थे। तथा 5वें वर के अनुसार मेरे पतिदेव सत्यवान को 400 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है। पतिदेव की जीवन प्राप्ति के लिए ही मैंने ये व्रत किया था। इस प्रकार विस्तार से मैंने आपको ये सब कारण बता दिया तो ऋषियों ने कहा, साध्वी तू सुशीला व्रतशीला और पवित्राचरण वाली है, तूने उत्तम कुल में जन्म लिया है। राजा ध्युमत सेन का दुख आक्रांत परिवार आज अंधकार में गड्ढे में डूबा जाता था, सो तूने उसे बचा लिया। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, वहां एकत्रित हुए ऋषियों ने इस प्रकार प्रशंसा करके स्त्री रत्नभूता सावित्री का सत्कार किया तथा राजा और राजकुमार की अनुमति लेकर प्रसन्न चित्त से अपने अपने आश्रम को चले गए। दूसरे दिन शालो देश के समस्त राज कर्मचारियों ने आकर ध्युमत सेन से कहा कि वहां जो राजा था उसे उसी के मंत्री ने मार डाला है तथा उसी के किसी सहायक और सज्जन को भी जीवित नहीं छोड़ा है। शत्रु की सारी सेना भाग गई है और सारी प्रजा ने आपके विषय में एकमत होकर यह निश्चय किया है कि उन्हें दिखता हो अथवा ना दिखता हो वे ही हमारे राजा होंगे। राजन, ऐसा निश्चय करके ही हमें यहाँ भेजा गया है। हम आपके लिए ये सवारियां और आपकी चतरंगनी सेना लाए हैं। आपका मंगल हो, आप प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। नगर में आपकी जय घोषित कर दी गई है, आप अपने बाप दादाओं के राज्य पर चिरकाल तक प्रतिष्ठित रहीं। फिर राजा ध्युमत सेन ने नेत्रयुक्त और स्वस्थ शरीर वाला देखकर उन सभी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और उन्होंने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। राजा ने आश्रम में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मणों का अभिवादन किया, उनसे सत्कृत होकर अपनी राजधानी को चल दिए। वहां पहुंचने पर पुरोहितों ने बड़ी प्रसन्नता से ध्युमत सेन का राज्य अभिषेक किया और उनके पुत्र महात्मा सत्यवान को युवराज बनाया। इसके बहुत समय बाद सावित्री के 100 पुत्र हुए, जो संग्राम में पीठना दिखाने वाले और यश की वृद्धि करने वाले शूरवीर थे। इसी प्रकार मद्र राज अश्वपति की रानी मालवी के गर्भ से उसके वैसे ही 100 भाई हुए। इस प्रकार सावित्री ने अपने को तथा माता पिता सास ससुर और पति के कुल इन सभी को संकट से उभार लिया। इसी प्रकार ये सावित्री के समान शीलवती, कुलकामनी, कल्याणी, द्रौपदी भी आप सबका उद्धार कर देगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन इस प्रकार मार्कंडेय जी के समझाने से शोक और संताप से मुक्त होकर महाराज युधिष्ठिर काम्यकवन में रहने लगे। जो पुरुष इस परम पित्र सावित्री चित्त को श्रद्धापूर्वक सुनेगा वह समस्त मनोरथों के सिद्ध होने से सुखी होगा और कभी दुख में नहीं पड़ेगा। संक्षिप्त महाभारत के वन पर्व में स्वप्न में ब्राह्मण वेशधारी सूर्य देव की करण को चेतावनी। चिन्मेजे ने पूछा, ब्राह्मण लोमश्चिक ने इंद्र के वचन के अनुसार पांडव पुत्र युधिष्ठिर से जो ये महत्वपूर्ण वाक्य कहा था कि तुम्हें जो बड़ा भारी भय लगा रहता है और जिसकी तुम किसी के सामने चर्चा भी नहीं करते, उसे भी अर्जुन के स्वर्ग में आने पर मैं दूर कर दूंगा। सो वैशंपायन जी, धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर को करण से वह कौन सा भय भारी था जिसकी वह किसी के आगे बात भी नहीं चलाते थे? तो वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ राजा जन्मेजे, तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ। सावधानी से मेरी बात सुनो। जब पांडवों के वनवास के 12 वर्ष बीत गए और 13वां वर्ष आरंभ हुआ तो पांडवों के हितेशी इंद्र करण से उनके कवच और कुंडल मांगने को तैयार हुए। जब सूर्यदेव को इंद्र का ऐसा विचार मालूम हुआ तो वे करण के पास आई। ब्राह्मण सेवी और सत्यवादी वीरवर करण अत्यंत निश्चिंत होकर एक सुंदर बिछोने वाली बहुमूल्य सेज पर सोए हुए थे। सूर्यदेव पुत्र स्नेहवश अत्यंत दयाद्र होकर वेदवेता ब्राह्मण के रूप में स्वप्न अवस्था में उनके सामने आए और उनके हित के लिए समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे, सत्यवादियों में श्रेष्ठ महाबाहु करण, मैं स्नेहवश तुम्हारे परम हित की बात कहता हूँ, उस पर ध्यान दो। देखो, पांडवों का हित करने की इच्छा से देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे पास क्वच और कुंडल मांगने के लिए आएंगे। वे तुम्हारे स्वभाव को जानते हैं तथा सारे संसार को भी तुम्हारे इस नियम का पता है कि किसी सत्पुरुष के मांगने पर तुम उसकी अभीष्ट वस्तु दे देते हो और स्वयं कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। किंतु यदि तुम अपने जन्म के साथ ही उत्पन्न हुए इन क्वच और कुंडलों को दे दोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर मृत्यु का अधिकार हो जाएगा। तुम सच मानो, जब तक तुम्हारे पास ये क्वच और कुंडल रहेंगे तुम्हें युद्ध में कोई भी शत्रु नहीं मार सकता। ये रत्नमय क्वच कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यदि तुम्हें प्राण प्यारे हैं तो इनकी अवश्य रक्षा करनी चाहिए। करण ने पूछा, भगवान आप मेरे प्रति अत्यंत स्नेह दिखाते हुए मुझे उपदेश कर रहे हैं, यदि इच्छा हो तो बताइए इस ब्राह्मण वेश में आप कौन हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, हे तात, मैं सूर्य हूँ। मैं स्नेहवश तुम्हें ऐसी सम्मति दे रहा हूँ, तुम मेरी बात मानकर ऐसा ही करो, इसी में तुम्हारा विशेष कल्याण है। करण बोले, जब स्वयं भगवान भास्कर ही मुझे मेरे हित की इच्छा से उपदेश कर रहे हैं तो मेरा परम कल्याण तो निश्चित ही है, किंतु आप मेरी ये प्रार्थना सुनने की कृपा करें। आप वरदायक देव हैं, आपको प्रसन्न रखते हुए मैं प्रेम पूर्वक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप मुझे प्यार करते हैं तो इस व्रत से मुझे विचलित मत करें। सूर्यदेव, संसार में मेरे इस व्रत को सभी लोग जानते हैं कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मांगने पर अपने प्राण भी अवश्य दान कर सकता हूँ। यदि देवश्रेष्ठ इंद्र पांडवों के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए आएंगे तो मैं उन्हें अपने वे दिव्य कवच और कुंडल अवश्य दे दूंगा। इससे तीनों लोकों में जो मेरा नाम हो रहा है उसे बट्टा नहीं लगेगा। मेरे जैसे लोगों को यश की ही रक्षा करनी चाहिए, प्राणों की नहीं, संसार में यशस्वी होकर ही मरना चाहिए। सूर्य ने कहा, करण तुम देवताओं की गुप्त बातें नहीं जान सकते, इसलिए इसमें जो रहस्य है वह मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। समय आने पर तुम्हें वह स्वयं ही मालूम हो जाएगा, किंतु मैं तुमसे फिर भी कहता हूँ कि तुम मांगने पर भी इंद्र को अपने कुंडल मत देना, क्योंकि इन कुंडलों से युक्त रहने पर तो अर्जुन और उसका सखा स्वयं इंद्र भी तुम्हें युद्ध में परास्त करने में समर्थ नहीं है। इसलिए यदि तुम अर्जुन को जीतना चाहते हो तो ये दिव्य कुंडल इंद्र को कदापि मत देना। तो कर्ण ने कहा, सूर्यदेव आपके प्रति मेरी जैसी भक्ति है वे आप जानते ही हैं, तथा ये बात भी आपसे छिपी नहीं है कि मेरे लिए अधिक कुछ भी नहीं है। भगवान आपके प्रति मेरा जैसा अनुराग है वैसा प्रेम तो स्त्री पुत्र शीर और सहृदों के प्रति भी नहीं है। इसमें भी संदेह नहीं कि महान भावों का अपने भक्तों पर अनुराग रहा ही करता है। अतः इस नाते से आप जो मेरे हित की बात कह रहे हैं उसके लिए मैं आपको सिर झुकाता हूँ और आपको प्रसन्न रखते हुए बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा अपराध क्षमा करें तथा मेरे इस व्रत का अनुमोदन करें, जिससे कि याचना करने पर मैं इंद्र को अपने प्राण भी दान कर सकूं। सूर्य बोले, अच्छा यदि तुम अपने ये दिव्य कवच और कुंडल दो ही तो अपनी विजय के लिए उनसे ये प्रार्थना करना कि देवराज आप मुझे अपने शत्रुओं का संहार करने वाली अमोघ शक्ति दीजिए, तब मैं आपको कवच और कुंडल दूंगा। महाबाहो इंद्र की वह शक्ति बड़ी प्रबल है, जब तक वह सैकड़ों हजारों शत्रुओं का संहार नहीं कर लेगी तब तक छोड़ने वाले के हाथ में लौट कर नहीं आती। ऐसा कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन जब समाप्त करने के अनंतर करण ने सब बातें सूर्य नारायण से कहीं, उन्हें सुनकर भगवान भास्कर ने मुस्करा कर कहा, यह कोरा स्वप्न ही नहीं है, ये सच्ची घटना है। तब करण भी उन बातों को ठीक ठीक समझ कर शक्ति पाने की इच्छा से इंद्र की प्रतीक्षा करने लगी। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, राजन एक दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके करण के पास आए और भिक्षाम देही ऐसा कहा। इस पर करण ने कहा, पधारिए, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपको सर्वभूषता स्त्रियां दूं या बहुत सी गांवों वाले गांव अर्पण करूं, आपकी क्या सेवा करूं। तब ब्राह्मण ने कहा, इनकी मुझे इच्छा नहीं है, यदि आप वास्तव में सत्य प्रतिज्ञ हैं तो आपके जो ये जन्म के साथ उत्पन्न हुए कच्चर कुंडल हैं यही उतार कर हमें दे दीजिए। आपसे मुझे इन्हें की को लेने की बहुत उतावली है, मेरे लिए ये सबसे बढ़कर लाभ की बात होगी। करण ने कहा, विप्रवर मेरे साथ उत्पन्न हुए ये कच्चर कुंडल अमृत में हैं, इसके कारण तीनों लोकों में मुझे कोई नहीं मार सकता, इसलिए इन्हें मैं अपने से विलग करना नहीं चाहता। इसलिए आप मुझसे विस्तृत और शत्रुहीन पृथ्वी का राज्य ले लीजिए। इन कवच और कुंडलों को देकर तो मैं शत्रु का शिकार बन जाऊंगा। जब ऐसा कहने पर भी इंद्र ने दूसरा वर नहीं मांगा तो करण ने हंसकर कहा, देवराज मैं आपको पहले ही पहचान गया हूँ, मैं आपको कोई वस्तु दूं और उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिले ये उचित नहीं है। आप साक्षात देवराज इंद्र हैं, आपको भी मुझे कोई वर देना चाहिए। आप अनेकों अन्य जीवों के स्वामी और उनकी रचना करने वाले हैं। देवेश्वर यदि मैं आपको कवच और कुंडल दे दूंगा तो शत्रु का वध्य हो जाऊंगा और आपकी भी हंसी होगी, इसलिए कोई बदला देकर आप भले ही ये दिव्य कवच कुंडल ले जाइए और किसी प्रकार मैं इन्हें दे सकता हूं। इंद्र ने कहा, मैं तुम्हारे पास आने वाला हूं। ये बात सूर्य को मालूम हो गई थी, निसंदेह उन्हीं ने तुम्हें भी सब बातें बता दी होंगी। सब कोई बात नहीं, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही सही, तुम एक वज्र को छोड़कर मुझसे कोई भी चीज मांग सकते हो। करण बोले, इंद्रदेव आप इन कवच और कुंडलों के बदले मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिए जो संग्राम में अनेकों शत्रुओं का संहार कर देने वाली है। तब शक्ति के विषय में थोड़ी देर विचार करके इंद्र ने कहा, तुम मुझे अपने शीर के साथ उत्पन्न हुए कच्चर कुंडल दे दो और मुझसे मेरी शक्ति ले लो, किंतु इसके साथ एक शर्त है, ये वे कि मेरे हाथ से छूटने पर वह शक्ति अवश्य ही सैकड़ों शत्रुओं का संहार करती है और फिर मेरे ही हाथ में लौट आती है। सो ये जब तुम्हारे हाथ से छूटेगी तो जो गरज गरज कर तुम्हें अत्यंत संतप्त कर रहा होगा, ऐसे एक ही प्रबल शत्रु को मारकर फिर मेरे ही हाथ में आ जाएगी। करण ने कहा, देवराज, मैं भी केवल एक ही ऐसे शत्रु को मारना चाहता हूँ जो गंगोर युद्ध में गरज गरज कर मुझे संतप्त कर रहा हो और जिससे मुझे भय उत्पन्न हो गया हो। इंद्र बोले, तुम युद्ध में गरजते हुए एक प्रबल शत्रु को मारोगे तो सही, किंतु जिसे तुम मारना चाहते हो उसकी रक्षा तो भगवान श्री कृष्ण करते हैं, जिन्हें विदग्ध पुरुष अजित वर्रा और अचिंत्य नारायण कहते हैं। तो करण ने कहा, भगवान, भले ही ऐसी बात हो तथापि आप मुझे एक वीर का नाश करने वाली अमोघ शक्ति दीजिए, जिससे कि मैं अपने को संतप्त करने वाला शत्रु का संहार कर सकूं। इंद्र बोले, एक बात और है, यदि दूसरे शस्त्रों के रहते हुए और प्रणांत संकट उपस्थित होने से पहले ही तुम प्रमादवश इस अमोघ शक्ति को छोड़ दोगे तो ये तुम्हारे ही ऊपर पड़ेगी। कर्ण ने कहा, इंद्र, आपके कथन के अनुसार मैं आपकी इस शक्ति को बड़े भारी संकट में पड़ने पर ही छोड़ूंगा, ये मैं सच सच कहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब उस प्रज्वलित शक्ति को लेकर करण एक पैने शस्त्र से अपने समस्त अंगों को छीलकर कवच उतारने लगे। उन्हें शस्त्र से अपना शीर काटते और बार बार मुस्कुराते हुए देखकर देवता लोग धुंधवियाँ बजाने लगे और दिव्य पुरुषों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार अपने शीर से उधेड़ कर उन्होंने वह खून से भीगा हुआ दिव्य कवच इंद्र को दे दिया और दोनों कुंडलों को भी कान से काटकर उन्हें सौंप दिया। इस दुष्कर कर्म के कारण ही वे करण कहलाए। इस प्रकार करण को ठक्कर और उन्हें संसार में यशस्वी बनाकर इंद्र ने निश्चय किया अब पांडव का काम सिद्ध हो गया। इसके पश्चात वे हंसते हंसते देवलोक को चले गए। जब धृतराष्ट्र के पुत्रों को करण के ठगे जाने का समाचार मालूम हुआ तो बड़े ही दुखी हुए और उनका सारा गर्व ढीला पड़ गया तथा वनवासी पांडव ने करण को ऐसी परिस्थिति में पड़ा सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए। महाभारत के वन पर्व में करण के जन्म की कथा, कुंती की ब्राह्मण सेवा और वर प्राप्ति। जनमेजय ने पूछा, मुनिवर, सूर्यदेव ने जो गोह बात करण को नहीं बताई वे क्या थी, तथा करण के पास जो कवच और कुंडल थे वे कैसे थे और उसे कहाँ से प्राप्त हुए थे, तपोधन, ये सब बातें मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी बोले, राजन, मैं तुम्हें वह सूर्यदेव की गुप्त बात बताता हूँ और वह भी सुनाता हूँ कि वे कवच और कुंडल कैसे थे। पुरानी बात है, एक बार राजा कुंती भोज के पास एक महान तेजस्वी ब्राह्मण आया। उसका शरीर बहुत ऊंचा था और मूछ ताड़ी और सिर के बाल बड़े हुए थे। वह बड़ा ही दर्शनीय और भव्य मूर्ति था तथा हाथ में दंड लिए हुए था। उसका शरीर तेज से दमक रहा था और मधु के समान पिंगल वरण था। वाणी मधुर थी तथा तप और स्वाध्याय ही उसके आभूषण थे। उन ब्राह्मण देवता ने राजा से कहा, राजन, मैं आपके घर भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ, किंतु आपको या आपके सेवकों को मेरा कोई अपराध नहीं करना होगा। यदि आपकी रुचि हो तो इस प्रकार मैं आपके यहाँ रहूँगा और इच्छा अनुसार आता जाता रहूँगा। जब राजा कुंती भोज ने प्रेमपूर्वक उनसे कहा, महामते, मेरी प्रिथा नाम की एक कन्या है, वह बड़ी सुशीला, सदाचारिणी, संयमशीला और भक्तिमती है। वही पूजा और सत्कार पूर्वक आपकी सेवा किया करेगी। उसके शील सदाचार से आपको अवश्य संतोष होगा। ऐसा कहकर राजा ने विधिवत ब्राह्मण देवता का सत्कार किया और विशाल ने न प्रिथा के पास जाकर कहा, बेटी, ये महाभाग ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ ठहरना चाहते हैं और मैंने तुझ पर पूरा भरोसा रखकर इनकी बात स्वीकार कर ली है, अतः किसी भी प्रकार मेरी बात को झूठी मत होने देना। ये जो कुछ मांगे वह चीज बिना अन्न खाए देती रहना। ब्राह्मण परम तेजो रूप और परम तप स्वरूप होता है। ब्राह्मणों को नमस्कार करने से ही सूर्य देव आकाश में प्रकाशित होते हैं। बेटी, उन ब्राह्मण देवता की परिचर्या का भार ही इस समय तुझे सौंपा जा रहा है, तो नियम पूर्वक नित्य प्रति इनकी सेवा करती रहना। पुत्री, मैं जानता हूँ कि तेरा बचपन से ही ब्राह्मणों के, गुरुजनों के, बंधुओं के, सेवकों के, मित्र संबंधी और माताओं की तथा मेरे प्रति सब प्रकार आदर युक्त बर्ताव रहा है। इस नगर में अथवा अंतःपुर में ऐसा कोई पुरुष नहीं जान पड़ता जो तुझसे असंतुष्ट हो। तो वृष्णि वंश में उत्पन्न हुई शूरसेन की लाडली कन्या है। तुझे बचपन में ही प्रीतिपूर्वक राजा शूरसेन ने मुझे दत्तक रूप से दे दिया था। तो वसुदेव जी की बहन है और मेरी संतानों में सर्वश्रेष्ठ है। राजा शूरसेन ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी प्रथम संतान मैं आपको दूंगा। उस प्रतिज्ञा के अनुसार ही उनके देने से तू मेरी पुत्री हुई। सो बेटी, यदि तू दर्प, दंभ और अभिमान को छोड़कर इन वरदायक ब्राह्मण देवता की सेवा करेगी तो अवश्य कल्याण प्राप्त करेगी। इस पर कुंती ने कहा, राजन, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं बहुत सावधान रहकर इन ब्राह्मण देवता की सेवा करूंगी। ब्राह्मणों की पूजा करना तो मेरा स्वभाव ही है। इससे आपका प्रिय और मेरा परम कल्याण होगा। ये चाहे सायंकाल में आवे, चाहे सवेरे आवे, चाहे रात में आवे, चाहे आधी रात के समय आवे, इन्हें मैं किसी प्रकार कुपित होने का अवसर नहीं दूंगी। राजन, इसमें तो मेरा बड़ा लाभ है कि आपकी आज्ञा में रहकर ब्राह्मणों की सेवा करते हुए अपना कल्याण करूं। कुंती के ऐसा कहने पर राजा कुंती भोज ने उसे बार बार हृदय से लगाया और उसे उत्साहित करते हुए उसका सारा कर्तव्य समझा दिया। राजा ने कहा, ठीक है कल्याणी, तुझे निशंक होकर ऐसा ही करना चाहिए। उससे ऐसा कहकर परम यशस्वी कुंती भोज ने उन ब्राह्मण देवता को वह कन्या सौंप दी और उनसे कहा, ब्राह्मण, मेरी ये कन्या छोटी आयु की है और बहुत सुख से पली है, और यदि इससे कोई अपराध हो जाए तो आप उस पर ध्यान मत दें। महाभाग, ब्राह्मण लोग वृद्ध, बालक और तपस्वियों के तो अपराध करने पर भी प्रायः क्रोध नहीं करते। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। इसके पश्चात राजा ने उन्हें प्रसन्न होकर हंस और चंद्रमा के समान श्वेत प्रासाद में ले जाकर रखा। वहाँ अग्निशाला में उनके लिए एक तेजस्वी आसन बिछाया गया तथा उसी प्रकार पूरी पूरी उदारता से उन्हें भोजन आदि की समस्त वस्तुएं भी समर्पित की गई। राजपुत्री प्रथा भी आलस्य और अभिमान को एक ओर रखकर उनकी परिचर्या में तत्चित होकर लग गई। उसका आचरण बड़ा सराहनीय था। उसने शुद्ध मन से सेवा करके उन तपस्वी ब्राह्मण को पूर्णता प्रसन्न कर लिया। उनके छिड़कने, बुरा भला कहने तथा अप्रिय भाषण करने पर भी प्रथा उनको अप्रिय लगने वाला काम नहीं करती थी। उनका व्यवहार बड़ा अटपटा था। कभी वे अनियमित समय पर आते, कभी आते ही नहीं, कभी ऐसा भोजन मांगते जिसका मिलना अत्यंत कठिन होता, किंतु प्रथा उनके सब काम इस प्रकार कर देती मानो उसने पहले से ही उसकी तैयारी कर रखी हो। वह शिष्य, पुत्र और बहन के समान उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। उनके शील स्वभाव और संयम से ब्राह्मण को बड़ा संतोष हुआ और वे उसके कल्याण के लिए पूरा प्रयत्न करने लगे। राजन, कुंती भोज सायंकाल और सवेरे दोनों समय प्रथा से पूछा करते थे कि बेटी, ब्राह्मण देवता तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है ना। यशस्विनी प्रथा उन्हें यही उत्तर देती थी कि वे खूब प्रसन्न है। इससे उदारचित कुंती भोज को बड़ी प्रसन्नता होती थी। इस प्रकार एक वर्ष पूरा हो जाने पर भी जब उन विप्रवर को प्रथा का कोई दोष दिखाई नहीं दिया तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहे, कल्याणी, तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो मुझसे ऐसा वर मांग ले जो इस लोक में मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। तब कुंती ने कहा, विप्रवर, आप वेद वेदाओं में श्रेष्ठ हैं और आप और पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं। मेरे सब काम तो इसी से सफल हो गए। आप मुझे वरों को कोई आवश्यकता नहीं है। तब ब्राह्मण ने कहा, बद्रे, यदि तू कोई वर नहीं मांगती तो देवताओं का आवाहन करने के लिए मुझसे ये मंत्र ग्रहण कर ले। इस मंत्र से तो जिस देवता का आवाहन करेगी वही तेरे अधीन हो जाएगा। उसकी इच्छा हो अथवा ना हो, इस मंत्र के प्रभाव से वह शांत होकर सेवक के समान तेरे आगे विनीत हो जाएगा। ब्राह्मण देवता के ऐसा कहने पर आनंदिता प्रथा शाप के भय से दूसरी बार उनसे मना नहीं कर सकी। तब उन्होंने उसे अथर्ववेद शिरोभाग में आए हुए मंत्रों का उपदेश किया। प्रथा को मंत्रदान करके उन्होंने कुंती भोज से कहा, राजन, मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रहा। तुम्हारी कन्या ने मुझे सब प्रकार संतुष्ट रखा। अब मैं जाऊँगा। ऐसा कहकर वे वहीं अंतर्ध्यान होगी। मैं शंपायन जी कहते हैं, राजन उन ब्राह्मण देवता के चले जाने पर वह कन्या मंत्रों के बलाबल के विषय में विचार करने लगी। उसने सोचा, उन महात्मा जी ने मुझे ये कैसे मंत्र दिए हैं, मैं शीघ्र इनकी शक्ति की परीक्षा करूंगी। एक दिन वह महल पर खड़ी हुई उदय होते हुए सूर्य की ओर देख रही थी। उस समय उनकी दृष्टि दिव्य हो गई और उसे दिव्य रूप कवच कुंडलधारी सूर्य नारायण के दर्शन होने लगे। उसी समय उनके मन में ब्राह्मण के दिए मंत्रों की परीक्षा का कुतूहल हुआ। उसने विधिवत आचमन और प्राणायाम करके सूर्य देव का आवाहन किया। इससे तुरंत ही वे उनके पास आ गए। उनका शरीर मधु के समान पिंगल वर्ण था, भुजाएं विशाल थी, ग्रीवा शंख के समान थी, मुख पर मुस्कान की रेखा थी, भुजाओं पर बाजूबंद और सिर पर मुकुट था, तथा तेज से सारा शरीर दीप्यमान था। वे अपनी योग शक्ति से दो रूप धारण करके एक से संसार को प्रकाशित करते रहे और दूसरे से प्रथा के पास आ गए। उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से कुंती से कहा, भद्रे तेरे मंत्र की शक्ति से मैं बलात् से तेरे अधीन हो गया हूँ, बता मैं क्या करूँ, अब तो जो चाहेगी वही मैं करूँगा। तो कुंती ने कहा, भगवान आप जहाँ से आए हैं वहीं पधार जाइए, मैंने तो कौतूहल से ही आपका आवाहन किया था, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो सूर्य बोले, तन्वी मैं तुम मुझसे जाने को कहती है तो मैं चला तो जाऊँगा, परंतु देवता का आवाहन करके उसे बिना कोई प्रयोजन सिद्ध किए लुटा देना न्यायकुल नहीं है। सुंदरी तेरी ऐसी इच्छा थी कि सूर्य से मेरे पुत्र हों, वह लोक में अतुलित पराक्रमी हों और कवच तथा कुंडल धारण किए हों, अतः तुम मुझे अपना शीर समर्पित कर दे, इससे तेरे जैसा तेरा संकल्प था वैसा ही पुत्र उत्पन्न होगा। कुंती बोली, रश्मि मालिन आप अपने विमान पर बैठकर पधारिए, अभी मैं कन्या हूँ, इसलिए ऐसा अपराध करना मेरे लिए बड़े दुख की बात होगी। मेरे माता पिता जो दूसरे गुरुजन हैं उन्हें ही शरीर को दान करने का अधिकार है, मैं धर्म का लोप नहीं करूंगी। लोक में स्त्रियों के सदाचार की ही पूजा होती है और वह सदाचार अपने शरीर को अनाचार से सुरक्षित रखना ही है। मैंने मूर्खता से मंत्र के बल की परीक्षा करने के लिए ही आपका आवाहन किया था। सो भगवान मुझे बाली का जानकर ये अपराध क्षमा करें। सूर्य ने कहा, भीरू तो बालिका है, इसलिए मैं तेरी खुशामद कर रहा हूँ, किसी दूसरी स्त्री की मैं विनय नहीं करता। कुंती तो मुझे अपना शीत दान कर दे, इससे तुझे शांति मिलेगी। कुंती बोली, देव मेरे माता पिता तथा अन्य संबंधी अभी जीवित हैं, उनके रहते हुए तो ये सनातन विधि का लोप नहीं होना चाहिए। यदि आपके साथ मेरा ये शास्त्र विधि से विपरीत समागम हुआ तो मेरे कारण संसार में इस कुल की कीर्ति नष्ट हो जाएगी, और यदि आप इसे धर्म मानते हैं तो अपने बंधुजनों के दान ना करने पर भी मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ, किंतु आपको दुष्कर आत्मदान करने पर भी मैं सती ही रहूँ, क्योंकि संसार में प्राणियों के धर्म यश कीर्ति और आयु आप ही के ऊपर अवलंबित हैं। स्वर ने कहा, सुंदरी ऐसा करने से तेरा आचरण अधर्म में नहीं माना जाएगा, भला लोगों के हित की दृष्टि से मैं भी अधर्म का आचरण कैसे कर सकता हूँ। कुंती बोली, भगवान यदि ऐसी बात है तो मुझसे आप जो पुत्र उत्पन्न करें वह जन्म से ही उत्तम कवच और कुंडल पहने हुए हो तो मेरे साथ आपका संग हो सकता है, किंतु वह बालक पराक्रम रूप सत्व ओज और धर्म से संपन्न होना चाहिए। सूर्य ने कहा, राजकन्ने मेरी माता अदिति से मुझे जो कुंडल और उत्तम कवच मिले हैं वे ही मैं उस बालक को दूंगा। कुंती बोली, रश्मि मालिन आप जैसा कह रहे हैं यदि वैसा ही पुत्र मुझसे हो तो मैं बड़े प्रेम से आपके साथ संग करूंगी। तो वे शंपायन जी कहते हैं, तब भगवान भास्कर ने अपना तेज से उसे मोहित कर दिया और योग शक्ति से उसके भीतर प्रवेश करके गर्भ स्थापित किया, उसके कन्यात्व को दूषित नहीं किया। गर्भाधान हो जाने पर वह फिर सचेत हो गई। इस प्रकार आकाश में जैसे चंद्रमा उदित होता है वैसे ही माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन प्रथा के गर्भ स्थापित हुआ। उसके अंतःपुर में रहने वाली एक धाय के सिवा और किसी स्त्री को इसका पता नहीं चला। सुंदरी प्रथा ने यथासमय एक देवता के समान कांतिमान बालक उत्पन्न किया और सूर्य देव की कृपा से वह कन्या ही बनी रही। वह बालक अपने पिता के समान ही शीर पर कवच और कानों से स्वर्ण के उज्जवल कुंडल पहने हुए था और उसके नेत्र सिंह के समान कंधे बैल के से थे। प्रथा ने धात्री से सलाह करके एक पिटारी मंगाई, उसमें अच्छी तरह से कपड़े बिछाए और चारों ओर मोम चुपड़ दिया। फिर उसमें उस नवजात शिशु को लिटाकर उससे ढक्कन लगाकर अश्व नदी में छोड़ दिया। उस पिटारी को जल में छोड़ने समय कुंती ने रो रो कर जो शब्द कहे थे वे सुनो बेटा। नभचर, स्थलचर और जलचर जीव तथा दिव्य प्राणी तेरा मंगल करें, तेरा मार्ग मंगल में हो, शत्रु से तुझे कोई विघ्न ना हो। जल में जल के स्वामी वरुण तेरी रक्षा करें, आकाश में सर्वगामी पवन तेरी रक्षा करें तथा तेरे पिता सूर्य देव तेरी सर्वत्र रक्षा करें। तो कभी विदेश में भी मिलेगा तो इन कवच और कुंडलों से मैं तुझे पहचान लूंगी। प्रथा ने इसी प्रकार करुणापूर्वक बहुत विलाप किया और फिर अत्यंत व्याकुल होकर धात्री के साथ राजमहल में लौट आई। वह पिटारी तैरती तैरती अश नदी में से चरमनवती चंबल नदी में गई और उससे जमुना में पहुंच गई। फिर जमुना में बहती बहती वह गंगा जी में चली गई और जहां अधीरथ सूत रहता था उस चंपापुरी में आ गई। इसी समय राजा धृतराष्ट्र का मित्र धीरथ अपनी स्त्री के साथ गंगा तट पर आया। राजन, उसकी स्त्री राधा संसार में अनुपम रूपवती थी, किंतु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। इसलिए वह पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से यत्न करती रहती थी। देवयोग से उसकी दृष्टि गंगा जी में बहती हुई पिटारी पर पड़ी। जब वह गंगा जी की तरंगों से टकरा कर किनारे पर लग गई तो उसने कुतूहलवश अधीरथ से कहकर उसे जल से बाहर निकलवाया। जब उसे औजारों से खुलवाया तो उसमें एक तरुण सूर्य के समान तेजस्वी बालक दिखाई दिया। वह सोने का कवच पहने हुए था तथा उसका मुख उज्जवल कुंडलों की कांति से दीप रहा था। उस बालक को देखकर अधीरथ और उसकी स्त्री के नेत्र विस्मय से खिल उठे। अधीरथ ने उसे गोद में लेकर अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, जब से जन्म लिया है तब से आज ही ऐसा विचित्र बालक देखा है। मैं तो ऐसा समझता हूँ ये कोई देवताओं का बालक हमारे पास आया है। मैं पुत्रहीन था, इसलिए अवश्य देवताओं ने ही मुझे ये पुत्र दिया है। ऐसा कहकर उसने वह बालक राधा को दे दिया तथा राधा ने उस दिव्य रूप देव शिशु को, जो कमल कोश के समान शोभा संपन्न था, विधिवत ग्रहण कर लिया और उसका नियम के अनुसार पालन करने लगी। इस प्रकार वह प्रकर्मी बालक बड़ा होने लगा। तब से अधीरथ के औरस पुत्र भी होने लगे। उस बालक को वसुवर्म अर्थात सोने का कवच और स्वर्ण में कुंडल पहने देखकर ब्राह्मण ने उनका नाम वसुसेन रखा। इस तरह वे अतुलित प्रकर्मी बालक सूत पुत्र कहलाया और वसुसेन या वृष नाम से विख्यात हुआ। द्विज कच्छधारी होने से प्रथा ने भी दूतों द्वारा मालूम करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अंग देश में एक सूत के घर पल रहा है। अधीरथ ने जब देखा कि अब यह बड़ा हो गया है तो उसे विद्या उपार्जन के लिए हस्तिनापुर भेज दिया। वहां वह द्रोणाचार्य के पास रहकर अस्त्र विद्या सीखने लगा। इस प्रकार दुर्योधन के साथ उनकी मित्रता होगी। उसने द्रोण, कृप, परशुराम जैसे चारों प्रकार के अस्त्रों का संचालन सीखा और इस प्रकार महान धनुर्धर होकर संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध हो गया। वह दुर्योधन से मेल करके सदा पांडवों का अप्रिय करने में तत्पर रहता था और सदा ही अर्जुन से युद्ध करने की टों में रहता था। राजन, निसंदेह यही सूर्य देव की गुप्त बात थी कि करण का जन्म सूर्य द्वारा कुंती के उदर से हुआ था और पालन सूत परिवार में। करण को कवच कुंडल युक्त देखकर महाराज युधिष्ठिर उसे युद्ध में अवध्य अजय समझते थे और इसी से उन्हें चिंता रहती थी। महाराज, करण मध्याह्न के समय जल में खड़े होकर हाथ जोड़कर सूर्य की स्तुति किया करते थे। उस समय ब्राह्मण लोग धन पाने की इच्छा से उनके पास पास लगे रहते थे, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वे ब्राह्मणों को दे नहीं सकें।